Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyyühellezine amin tekullah hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Babu kelamir Rabbi azze ve celle yevmel kıyame ma'al enbiya'i ve gayrihim. Allah Azze ve Celle'nin, Rab Azze ve Celle'nin kıyamet günü peygamberlerle ve diğerleriyle konuşması, kelam etmesi, kelamına dair babda son hadisi alıyorduk. İbni Ömer hadisi, aleykümselam, belli bir yere kadar gelmiştik hadiste. Hadisi şöyle baştan bir alalım inşallah. Ne diyordu hadiste? Enne raculen Sele ibn Ömer'a, bir adam İbn Ömer'e ne yaptı? Soru sordu. Keyfe semi'te Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul fin necva. Necva hususunda Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyordu? Ne işittin sen bu hususta? Nasıl işittin? Ne diyordu? Necva neydi? Fısıldaşmak. Allah Azze ve Celle ile kulun ne yapması? Fısıldaşması. Sadece ikisinin duyması, değil mi? Evet. Gale dedi ki yedunu ahadukum min rabbihi. Peygamber Efendimiz dedi ki diyor, sizden biriniz Rabbine yaklaşır. Ha, bazı rivayetlerde Rabbi onu kendine yaklaştırırdı hatırlıyorsanız. Ha, buradan Allah'ın yaklaşma sıfatı, ki burada dünü lafzıyla geçiyor ki biz onu Kur'an'da başka bir neyle, ayrı bir sıfatla da biliyoruz. Kurb, yani karip, yakın olma lafzıyla da biliyoruz. Ta ki hatta yeda kenefehu aleyh, örtüsünü kulun üzerine koyar. Örtüsünü kulun üzerine koyar. Fe'gul der ki e amilte keza ve keza, sen şu işi ne yapmıştın? Yapmıştın. Yapmamış mıydın? Yapmıştın değil mi? Yaptın mı? Feygul der ki naam, evet. Feygul yine der ki amilte keda ve keda, şunu da yaptın mı? Feygul der ki naam, evet. Feyukarrir ruhu, ikrar ettirir yaptıklarını. Amellerini Allah ona ne yapar? İkrar ettirir, söylettirir. Evet. Sümme yekul der ki diyen Allah, inni setertu aleyke fid dünya. Bunları açıklayacağız. Dünyada ben bunu senin için gizlemiştim. Ne fuhuşat yaptın, ne kötü işler yaptın. Eğer bunları ibraz etseydim, açığa vursaydım, birilerine gösterseydim, birilerine işittirseydim, kamerayı düşünün ya da ses kaydını düşünün, öyle bir durumla karşı karşıya kalsaydın dünyada herkes suratına belki de tükürecekti. Kimse suratına dahi ne yapmayacaktı? Bakmayacaktı. Yani demek ki Allah Azze ve Celle'nin settar olma vasfı sadece ahiretle alakalı değil, dünyayla da alakalı. Evet. Yani dünyada gizledim ben bunları, örttüm. Ve ene ağfiruha lekel yevm. Bugün de onları ne yapıyorum? Bağışlıyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Kimse bilmiyor. Sadece kaydeden melek. O kadar. İlan yok, ibraz yok. Evet. İnsanların önünde evet. Öyle şey olmayacak. Bu ikiz, Rabbi ile kulu arasında sadece. Evet. Birazdan onları açıklayacağım. Burada neyin üstünde durmuştuk geçen ders hadisi şerh ederken arkadaşlar? Allah'ın yakın olma, değil mi? Dun ve kurb sıfatları üzerinde ne yapmıştık? Durmuştuk, demiştik ki Allah Azze ve Celle nedir? Kulundan yakındır. Kulundan nedir? Yakındır. Kuldan yakınlığı da manevi yakınlık değil sadece kastedilen. Ne? Hissi yakınlıktır. Hissi yakınlıktır. Allah Azze ve Celle hissen kuluna yakındır. Allah Azze ve Celle'nin dünya semasına indiğindeki kuluna yakınlığı arşın üzerindekinden hissen daha nedir? Fazladır. Miraç'taki ne? Yakınlığı Peygamber Efendimizin Allah'a dünyadakinden daha nedir? Fazladır. İsa Aleyhisselam'ın gökteki yakınlığı dünyadakinden daha nedir? Fazladır vesaire. Vesaire vesaire. Şimdi bu yakınlık sıfatı tabi ne yapamamıştır? Tevilden kurtulamamıştır. Tabi her yakınlığı illa biz hissi yakınlık olarak da ne yapmıyorduk arkadaşlar? Açıklamıyorduk. Diyorduk ki nas'a bakılır. Nas'ın sıbak ve sıyakına bakılır. Önemli olan nas'ın bize ne yaptığıdır? Verdiğidir. Yani mesela ve in delle ala kurbi melaiketihi ve rusulihi humil aleyh ke kavlihi. Eğer melaikenin ve peygamberlerinin yakınlığına delalet ediyorsa bu sefer neye hamledilir? Ayet doğrudan hissi yakınlığa değil. Aynı zamanda neye? Manevi yakınlığa. Hissi demek fiziki demek zaten. Manevi yakınlığa ne yapar? Delalet eder. Mesela وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ muhakkak ki biz insanı ne yaptık? Yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ nefsinin oraya verdiği vesveseyi de ne yaparız? Biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِدِ biz ona şah damarından daha yakınız. Burada manevi bir yakınlık var aynı zamanda. Çünkü işin içinde melekler de var. Sadece Allah yok. Yine ve nahnu akrabu ileyhi biz ona daha yakınız minkum sizden. Velakin la tubsirun. Siz bunu ne yapmazsınız? Görmezsiniz. Demek ki bu nas'ın ortaya koyduğu şekilde ne yapılır? Açıklanır. Böyle naslar olursa hem hissi yakınlık hem de manevi yakınlık. Ama bu hadisteki gibi olursa sadece ne anlaşılır? Hissi yakınlık anlaşılır. Çünkü ney bu? Bir neye? Zamana ney? Bir vakte, bir şarta ney? Müteallik, bağlı. Allah her zaman zaten bizde nedir manen? Yakındır bize. Onun bir şartı şurtu yoktur. Ama işte bu hissi, fiziki yakınlık bu anlamı ifade eder. Evet. Tabii bu yakınlık tevilden nasibini almıştır. Mesela Hafız İbni Hacer İbn-i Tin'den şunu naklediyor. İbn-i Tin diyor ki yani yakrubu min rahmetihi. Kul Allah'a değil de rahmetine yaklaşır. Aynen inen Allah değildir neydir? Rahmetidir. Sonra diyor ki İbn-i Tin ve huve sa'igun fil luga bu lugatta da olan bir şeydir. Yukal denir ki fulanun karib min fulan falan falandan yakındır ve yuradur rütbe kastedilen de rütbedir diyor. Rütbece yakındır. Mertebece yakındır. Bunu nakletmiş tabi. Nakletmiş. Tabi bu tevil Cehmiye'nin tevili hiç şüphesiz. Kimin tevili? Cehmiye'nin tevili. Selef bunu aynen böyle zikretmiş. Reddiye vermiş. Bunun Allah'ın ve peygamberinin yine ehli ilmin ve ehli imanın akidesine aykırı olduğunu ne yapmışlar? Söylemişler. Bu Müslümanların yolundan gayri bir yol. Müslümanların yolundan gayri bir yol. Evet. İbn-i Teymiye bu tevili pek çok vecihten iptal etmiş. 9 vecih var. 9 vecihten iptal etmiş. Mesela demiş ki ahaduha enne ma yednu ileyhil abdu miner rahme, kulun diyor yaklaştığı şeyin rahmet olduğunu farz edelim. Vel iman ya da iman olduğunu farz edelim. Ve gayri zalik ya da başka bir şey. İmma en tekune a'yanen kaimeten bi enfusiha, yani bunlar ya açık ne olur? Kendi başında ayakta duran neler? Zatlar, ayanlar olur. Kendi başına ayakta duran zatlar, kendi başına. Ayanlar olur. Ev sıfatin gaimeten bi gayriha. Ya da gayrıyla ayakta duran, kendi başına değil. Gayrıyla ayakta duran neler olur? Sıfatlar olur. Ya kendi başına ayakta duran neler? Zatlar, şahıslar. Ya da kendi başına değil, gayrıyla ayakta duran neler? Sıfatlar olur. Fe inkânet sıfat, eğer bunlar gayrıyla ayakta duran sıfatlarsa fe malumun, bilinir ki ennel kurbe ile sıfa, sıfata yaklaşmak la yekunu illa bil kurb, yakınlaşmayla olur ilel mevsuf nefsi, nefsini vasfedene. Şimdi ne demek anlayacağız birazdan. Fe amma kurbuhu min sıfatihil kaime bihi dune kurbuhu dune kurbihi min nefsihi. Şimdi rahmet kimin sıfatı arkadaşlar? Allah'ın sıfatı. Rahmet kimin sıfatı? Allah'ın sıfatı. Şimdi diyor ki adamlar, yaklaşılan şey Allah değil. Ya ne sıfat? Şimdi diyor ki İbn-i Teymiye, ya diyor kul kendi başına ayakta durana yaklaşır ki o Allah'tır. Ya da gayrı ile ayakta durana, Allah olmadan sıfatları zaten olmaz demiyoruz. Ama bunu birbirinden ne yapamıyoruz? Ayıramıyoruz. Ya da gayrı ile ayakta duran sıfatları ne olur diyor. Eğer diyor sıfatlarsa diyor, şu bilinir ki diyor, sıfata yani rahmete yakınlaşmak ancak nefsini ne yapan, tanımlayan, nefsini açıklayan neye? Sıfata yaklaşmak anlamındadır. Yani Allah Azze ve Celle'nin kaim sıfatına yaklaşmak, neye yaklaşmamak? Zatına. Nefsine yaklaşmamak zahiri butlan ve fesat içerir. Ondan dolayı diyor bunu kullardan hiç kimse söylememiştir. Neden? Bakın dikkat edin. Belillezî yuhilul kurb ilâ nefsihi. Evet. Allah'ın nefsine yaklaşmayı imkansız görenler huve lil kurbi ilâ sıfatihi eşed ihale. Allah'ın sıfatına yaklaşmayı daha da imkansız görmeliler. İnkâne yüthbitü lehu sıfa. Eğer Allah için bir sıfat ne yapıyorsa, ispat ediyordur, ediyorsa. Şimdi dikkat edin. Ve minel malum enne kavlehu, Allah'ın Resulullah'ın şu sözü malum ki yednul abdu min rabbihi, kul Rabbine yaklaşır. Hatta yed aleyhi kenefehu, ta ki örtüsünü, kenefini üzerine koyar. Fe yukarriru vizunubihi, günahlarını ona söyletir. Etarifu zembe keza, falan günaha biliyor musun der. Feyekulü der ki arifu Rabbi, evet biliyorum. Ve kavlihi yine şu sözü innallâhe yudnil mu'mine, Allah ne yapar? Mümini yaklaştırır. Feyeda aleyhi kenefe, kenefini ona koyar. Ve kavlihi yine şu sözü feyudnihullah minhu, Allah ona yaklaştırır. Feyeda aleyhi kenefehu, kenefini yani örtüsünü ona koyar. Yine şu sözü, bunlar hep değişik rivayetler ya. Ve kavli yednu ahadukum min rabbihi, sizden biriniz Rabbinize ne yapar? Yaklaşır. Feyda aleyhi kenefehu, kenefini onun üzerine örter koyar. Kulli hadil elfaz, bütün bu lafızlar sarihatun vadihatun, açıktır, sarihtir. Neden? Kullu men semiaha, bunları işiten herkes alime bilir ki bil ittirar, zorunlulukla ennellezi yudnil abde, kulu kendine yaklaştıran ve yada aleyhi kenefehu, kenefini üzerine koyan ve yukarriruhu bizunubihi, günahlarını ona söylettiren ve yağfiruha lehu, onun için onları da affeten huvallah, kimdir? Allah. Görüyor musunuz? İşte. La takrabus sala. Olmadı. Ve entüm sükâr. Sonra la ahade min halkihi, mahlukatından biri değildir. Fe keyfe yecuzu, o halde nasıl denir, nasıl caiz olur en yukal demek la yednul abd min rabbihi, kul Rabbine yaklaşmaz. Ve innema yednu, yaklaşır min bazı mahlukatihi, bazı mahlukatına. Neden mahlukatı, neden لِأَنَّ الرَّحْمَةِ, çünkü onlar rahmeti اَلَّتِي فَسَّرُوهَا بِهَا, öyle tefsir ettiler ki dun vel abd, kulun yaklaşması Allah'a huve sevab, sevabı ve lütf, lütfu ve ihsan, ihsanı feyden mahluk, o halde bu nedir? Mahluktur. Çünkü onlar rahmeti sevap vermesi, lütfetmesi, ihsanı olarak ne yaptılar? Tefsir ettiler. O halde bu mahluktur. He, diğer de ne diyorlar o zaman? Başa nasıl söylenir, nasıl caiz olur şunu söylemek? Kul Rabbine yaklaşamaz. Eney bazı mahlukatına yaklaşır. Diyor ki ve hevvelike illa bi mesabeti men yekul. Bu sadece şunu diyenin mesabesidir. Ancak şunu diyen gibidir. İnne men yukarriruhu bi zunubihi, günahlarını ona ikrar ettiren huve bazı mahlukatihi, Allah'ın bazı mahlukatıdır. Aynen bunun gibidir söylemek. Çünkü aynı hadiste bu da geçiyor. Anladık değil mi? Kema yekuluhul cehmiye, cehmiyenin söylediği gibi. El kailun, ne derler? Bi ennallaha teala, Allah la yekumu bihi kelam, konuşmaz, kelamıyla kaim değildir. Ve innemel kelam, kelam söz, Allah'ın konuşması, yekumu bi bazı mahlukati, neyle kaimdir? Bazı mahluklarıyla kaimdir. Yani ne demek? Yaratır yani. Ve huve eyzan, yine bir menzileti şunun gibidir. En yukal inna Allahe la yağfiru lehu, Allah onu bağışlamaz. Ve innema yağfiru lehu bazı mahlukatihi, onu bazı mahlukatı ne yapar? Bağışlar. Ve hâzâ mimma yu'lem bil ittirar, bu zorunlulukla bilinen şeylerdendir ki ennehu hilâfu mâ ahberet bihir rusul, peygamberlerin haber verdiğinin tersinedir. Ve ennehu şirkun sarihun fil ilahiyye, fi ilahiyetillahi ve rububiyetihi, bu Allah'ın ilah olmasında ve Rab alması hususlarında açık nedir? Şirktir. Ve lihâzâ gâle bazı selef, bundan dolayı bir takım bazı selef dedi ki inne men za'ame enne kavlehu li Musa, kim ki şunu iddia ederse Allah'ın Musa'ya şu sözünün ne olduğunu, inni ene rabbuke, muhakkak ki ben senin Rabbinim. Allah Musa'ya ne diyor? Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Diyor ki seleften bazıları, kim ki Allah'ın Musa'ya söylediği bu sözün mahluk, yaratılmış olduğunu söylerse fehuve kafir, kafirdir. Niçin? Li'ennehu ca'ale hazel kelam, çünkü bu kelamı kıldı o, Allah'ın bu ayetini, gaimen bi mahluk, Allah'la kaim değil de mahlukla kaim kıldı. Neden? Yelzemu en yekune huver rab, oysa ki onun kim olması lazım? Rab olması lazım, Allah. Ve sair te'vilatil cehmiye ve ehlil batıl min hazel cins. İşte cehmiyenin ve ehli batılın, batıl ehlinin tevilatı da bu cinstendir. Yani anladınız mı ne demek istediğini o ayetten? Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Adam diyor ki bu ayet mahluk. O halde Mahluku Rabbi kılıyor. O halde mahluku Rabbi kılıyor. Halbuki mahluk Rabbi değil. Bu ayetin ifade ettiği gibi gayrı mahluk olan, yaratılmamış olan, bu ayetin sahibi onun neyi? Rabbi. Anladık değil mi? Efen 2. Enne hâzeddun, bu yakınlık. Ve vadal kenef, örtüyü koyma. Vel muhataba tekunu vakte sual. Bu muhataplık ne zaman olur? Sual vaktinde olur. Vel abd haifun gayru amin. Kul korkmakta emin değil. Ve la zahara lehu ennehu yağfiru lehu. Daha bilmiyor Allah'ın onun ne yapacağını? Bağışlayacağını. Ve yerham, rahmet edeceğini. Kema huve sarih el hadis es sahih bi kavlihi. Aynen o hadisteki gibi açıkça ifade edilen yudnel mu'min ya da yudnil mu'mine, ikisi de var. Mümini yaklaştırır ya da mümin yaklaştırılır. Feyed aleyhi kenefehu. Kenefini onun üzerine koyar. Ve yesturuhu örter. Feyegul der ki etarifu zembe keza. Falan günahı biliyor musun? Feyegul der ki nam ey Rabbi. Evet ey Rabbim. Hatta izâ karrarahu, ne zaman ki Allah ona ikrar ettirir. Ve râ fî nefsihi ennehu kad helek. Kulda nefsinde helak olduğunu görür. Ben bittim der. Allah sevinecek, sevindirecek onu. Gal der ki setertuha aleyke fid dünya. Nasıl dünyada bunu senin için örttüm? Ve ne agfiruha lekel yok. Bugün onu ne yapıyorum? Bağışlıyorum. Fe izâ kâne el abdu hîne hâzeddev min Allah. Kul Allah'a yaklaştığı bu anda vel muhataba, bu konuşma anında ve takrir bi zunubihi, günahlarını takrir etme anında yara görüyorsa ennehu kad helek, helak olduğunu, bittiğini ne zaman? Gable en yezkure lehu rabbu teala, Allah'ın ona zikretmeden önce neyi? Ennehu gafere lehu, onu bağışladığını. İmtena, ne yapar? İmtina eder değil mi? Evet. Ney? En yekune ma zekerehu min dunvihi min Allah huve dunvihi min rahmetihi. Bunu imkansız görür, İmtina eder. Neden? En yekune ma zekerehu, Allah'ın zikrettiği şeyin olmasını, min dunvihi min Allah, Allah'a yaklaşmanın, huve dunvuhu min rahmetihi, Allah'ın rahmetine yaklaşma olduğunu, ve emanihi, emanına ve taattufi, taattufuna. Çünkü niye? Zaten bilmiyor ki bağışlayıp bağışlamayacağını. Ne zaman anlıyor? Allah söyledikten sonra anlıyor. O halde rahmetine yaklaştığını nereden çıkarıyorsun? Rahmet ne zaman devreye giriyor? Hayır, yaklaştıktan sonra devreye giriyor. Yaklaşıyor, ne yapıyor? Günahlarını ikrar ettiriyor. Kul halen daha ne? Bitik, helak oldum diyor. Yandım, bittim diyor. Ta ki Allah onu ne yapıyor? Affediyor. Konuşmadan sonra. Anladınız mı? Bakın bunlar yani, tabii Şeyhülislam büyük bir alim. Yani bunları biz 1000 sene düşünsek aklımıza gelmez. Evet. Es-salis, üçüncü. Enner rahme, rahmet, vel atf, atf, vel eman, emniyet, inkânet sıfatin lillah. Evet, bunların Allah'ın sıfatı olduğunu biliyoruz. Lillahi teâlâ. Kânel kurb ileyha kurben ilel mevsuf. He, bu sıfatlara yaklaşmak, mevsuf olana yaklaşmak. Yani tanımlanana yaklaşmak. Sıfatın kendisine yaklaşmaktır. Kemâ tekaddem. Ama ve inkânet âyânen kaimeten bi nefsiha, eğer bunlar kendi başına ayan olan, ayakta olan zatlarsa, mahlukaten lillah, Allah tarafından yaratılmış, feminel ma'lum, şu bilinir ki enne hinel hesab fi arasatil kıyame, kıyamet günü arasattaki hesapta la yekunu hunake etsa mahluka miner rahme, rahmetten yaratılmış mahluk cisimler olmaz. Elleti eaddehallahu teala li ibadihi, Allah'ın kulları için hazırladı. Neden? Neden? Velakin huve yahkum bil af vel mahfir. Fakat Allah af ve mağfiretle hükmeder. Thumme yunkalune ila darir rahme. Sonra rahmet diyarına ne yaparlar? Nakledilirler. Femtema, işte bu mümkün kılmaz. İmkansız kılar. En yekune ahadu halil muhasebe, o muhasebe halinin bir tanesinin olması mukarreben ila etsam, cisimlere yakın olmak anlamında. Niye? Hiye rahme, o da rahmet. Gable en yu'zene lehum fi duhulil cenne. Allah'ın onların cennete girmesine izin vermesinden önce. Yani ne demek? Rahmet ondan sonra başlıyor. O halde yani orada Allah'a yakın olma var kıyamet günü. Rahmetine yakın olma yok ki. Allah ne yapacak bize? Ne yapacak? Fekâne kâbe kavseyni el edne. Biliyorsunuz. Çok yaklaşacak Rabbimize. Muhasebe için. Yani orada biz rahmetine yaklaşmayacağız. Bize rahmeti yaklaşmayacak. Yaklaşan kim? Allah Azze ve Celle. O halde yani hangi cismi varmış mahluk, ona gideceğiz de af mağfiret dileyeceğiz. Öyle bir şey yok. Evet. Rabi'ye 4. En yukal, denilir ki minel ma'lum ennallaha teala, bilinir ki Allah haber verdi. Ahbere fi kitabihi, kitabında bi esnafin, sınıfları. Ma yun'imu bihi ala ibadihi, kullarına verdiği, inam ettiği. Minel ma'akil vel meşarib, hem yemek hem içecek. Vel melabis, hem de giyecek. Vel menaki, hem de evlenecek. Vel mesakin, hem de oturulacak. Ve gad ecmele, mücmel bir şekilde, malem yufassilhu, tafsil etmeden, ayrıntıya girmeden verdi. Nerede? Fî kavlihi teâlâ. Şu ayetinde. Fela ta'lemu nefsun, hiçbir nefis bilmez. Ma uhfiye lahum, onlar için ne gizlenildiğini. Min kurreti ayun, gözünün nuru. Evet. Ve hâzîl umur, işte bütün bu işler. Yubâşirhel mu'min mubâşereten, doğrudan bunlarla karşılaşır. Ve lâ yekûnu cezâuhu, cezası olmaz. Mücerret kurbuhi, yaklaşması, minha, ondan, dune mübaşereteha. Allah'a yaklaşmak değil de Allah'ın neyine? Herhangi bir sıfatına yaklaşmak. Belveliki yekunu hasreten ve azaben. Bu ne olur onun için? Hasret ve azap olur eğer Allah'a yaklaşmıyorsa. Fedavel ikram, ikram davası. Bu mücerret tekarru min hâzihil umur, bu sıfatlara yaklaşmayla, dune mübaşereteha, Allah'a mübaşere etmeden, yaklaşmadan, kelamın batıl. Batıl kelamdır. La hakikate lehu, hakikati de yoktur. El hamis. Ennel mu'min. Mü'min. Lem yezel fi rahmetillahi fi dünya. Dünyada da nededir hâle da? Rahmetindedir Allah'ın. Vel ahire. Nerede aynı zamanda? Ahirette de. Fela yecuz. Caiz olmaz. Taksisu. Halis sual. Bu sual halinin tahsis edilmesi, özel kılınması, bi kurbihi min rahmetihi, rahmetine yaklaşmaya. Dune ma kable zalike ve ma ba'dahu, öncesi olmadan, sonrası olmadan. Bel aksine huve ma zale mubaşiran, okul ki karşılaşmakta, lima yarhamahullah bihi kable ve ba'd, öncesinde ve sonrasında. Yani o olaya tahsis edilmez. Allah'a yaklaşmak, rahmetine yaklaşmak diyor ya. Yani rahmetine yaklaşmadan önce rahmet etmiyor mu? Rahmetine yaklaşmadan sonra da rahmet etmeyecek mi? Anladınız mı demek istediğini? Fe eyyü faidetin, ne fayda vardır ki? Fi en yusafe, vasfedilmesi, bil kurb min şeyin, bir şeye yaklaşma, ma zâle mubâşiran lehu, devamlı onunla karşılaştıysa. Yani devamlı onunla karşılaştığı, devamlı içinde olduğu, mübaşir olduğu bir şeyle vasfedilmesinin hangi anlamı var? La yanfasul anhu. O vasfedildiği şey ondan ayrılmayan şey. Allah'ın rahmeti. Her an Allah ne yapıyor? Rahmet ediyor. Anladın mı Nazır? Görüyor musunuz bunları? Tabi bunlar biraz zor cümleler. Bunları modu mod tercüme ne? Mümkün değil. Manen tercüme etmek gerekiyor. Es-sadis. Ennehu fil ardi alallah. Allah'a sunum olduğunda yuzhiru lehu minel ehval ve şidde. Allah ne yapacak? İzhar edecek. Ne? Şiddet halini. Korku halini, değil mi? Ma yekunu azam aleyhi ve eşed li rahbihi ve elemihi. Öyle bir ne olacak ki bu elem, korku? Min kulli ma kâne kable zâlike ve ba'dehu, öncesindekinden ve sonrasındaki. Fekeyfe yecuz, o halde nasıl caiz olur? Tahsis, tahsis etmek, özel kılmak. Eşeddil ahval aleyhi, o hallerin en şedidini, بأنه يقرب فيه مما يرحم به. Ne yapmayı? Allah'ın rahmetine yakın kılmayı. Ma ennema kableha ve ma ba'daha, oysa ki öncesinde ve sonrasında kâne ma yerhamuhu bihi ileyhi akra. Allah'ın ona rahmet etmesi ona çok yakın. Ve huve lehu azamu başaraten ve neylen. Allah her şekilde ona ne? Yakın. Yani neyi kastediyor? Kastettiği şu arkadaşlar. Yani o anda o şiddet halinde düşünün. Allah'ın kurbu. Yani orada rahmetini değil, herkes kimi bekliyor? Allah'ı. Ece rabbuke vel meleku saffen saffa. Rabbin ve saf saf melekler geldiğinde. Yani rahmeti zaten rahmet. Birazdan onun değinecek. O anda işe yaramaz ki. Niye rahmet o anda işe yaramaz? Neden? Neden rahmet o anda işe yaramaz? Mahkeme başlamaz. Elbette. Hayır. Hesap yeri orası. Orası hesap yeri. Amellerin döküldüğü. Elbette. Amellerin döküldüğü yer. Herkes yaptığını alacak. Allah'ın meşiyeti elbette cari ama Allah gelecek. Anladık mı? Es-sabi enne kavlehu enne kavlehum sözleri yakrubu min rahmetillah, Allah'ın rahmetine yakın olur ve emani emanına ve lütfi lütfine ve nahve zelik benzeri min tevilihim, onların tevili ki bu la raybe ennehum min babi hazvil mudaf, mudafı hasretmişlerdir. Yani ne demek? Allah yaklaşacak ya, onlar rahmeti yaklaşacak. Yani Allah'ın rahmeti. Rahmetullah muzaf orada ne? Rahmet muzaf ileyh ne? Allah. Orada muzafı hasretmişlerdir ve ikametel muzaf ileyhi makamı bu. Ha, ne yapmışlardır? Muzafı ne yapmışlardır? Hasretmişlerdir. Muzafın ileyhi yerine onu ne yapmışlardır? İkame etmişlerdir. Evet, Allah gelecek. Yani rahmeti Allah'ın yerine koymuşlar. Ve minel malum, bilinir ki fillugal arabiyye, Arapçada, Arap dilinde enne hâde la yecûz, bu caiz olmaz. İlla izaktarene bil kelam, ta ki kelamla birlikte karine varsa ma yubeyinul mahzuf, mahzufu açıklayan. Fela yukal, mesela şöyle denilmez, dikkat edin arkadaşlar. Câe zeydun, zeyd geldi cümlesinde vel maksud gelenin gulamuhu, Zeyd'in çocuğu oldu ya da ev rasuluhu, onun bir habercisi oldu. Gelen kim? Zeyd. Allah geldiyse Allah geldi. Anladık? He. Vel hadis nassun, hadis nastır. Fi ennallaha teala, Allah Teala'nın huvellezî yudni abdehu min nefsî, nefsine yaklaştıranı kim? Allah olduğuna. Ve lihâza, işte bundan dolayı la yesmu ahadun hâzel kelam, kim ki bu sözü işitir feyefhem, anlar ennallahi yudnihi min şeyin ahar, Allah'tan başka bir şey Allah beni yaklaştırıyor, öyle anlar. Ve la yahtur hâza bibalil müstem, asla bu işitenin aklına ne yapmaz? Gelmez. Fe keyfe yecûz, o halde nasıl caiz olur en yekûnen Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın olması ney? Erade bil batilillezî kâluhu, onların dediği batılı kastetti Peygamber Efendimiz. Evet. Bu nasıl caiz olur? Es-samin, sekizinci. Enne kavlehu feyudnihi minhu, kendisine yaklaştırır. Feyeda aleyhi kenefehu, kenefini koyar. Thümme yukarriruhu bizunubihi, sonra ne yapar? Günahlarını konuşturur. El-cem beynel idna, yaklaşmayla ve vaz'il kenef, örtüyü koymayı cem etme, aynı cümlede kullanma ve takririhi bizunubihi, günahlarını konuşturma. Karinetun, karinedir. Tuayyinu, tayin eder. Ennallaha Teala, Allah ki huvellezi yudni ileyhi abdehu, kulunu ne yapar? Kendisine yaklaştıran. Ve yedaleyhi kenefehu, örtüsün üzerine koyan. Feyesturuhu minennas, insanlardan onu, o adamı gizleyen. Kema sarrah bihi fil hadis, hadiste açıklandı. Sonra ettasi enne hazel hadis, bu hadis delle ala ma delle aleyhil Kur'an, Kur'an'ın delalet ettiği şeye delalet eder. Min vukuful ibad alallah, kulların Allah'ın indinde ne yapması, huzurunda durmasına. Ve hitabihi lahum, Allah'ın onlara hitap etmesine. Ve minel malum bil ittirar, zorunlulukla bilinir ki min risalatir rusul, peygamberlerin peygamberliklerinden, ve min dinil İslam, İslam dininden, enne hâza innemâ huve yevmel kıyâme. Bu ne zaman olacaktır? Kıyamet günü. Ve enne ahvalel ibad, kulların durumları, maalla Allah'la beraber, yevmel kıyâme, kıyamet günü, gayrı ahvalihim fid dünya, dünyadaki durumları gibi değildir. Ve alâ kavriha ulâil müevvile, bu tevil edenlerin sözüne göre, la farka beyne dünya vel âhira, dünya ile ahiret arasında ne yoktur? Fark yoktur. Fe innallâhe, çünkü Allah, la yakrubu ileyhi şey, Allah'a hiçbir şey yaklaşmaz onların sözüne göre. La fid dünya, ne dünyada, ve la fil ahire, ahirette. Ve la yakifûne alâ rabbihim, yaklaşmazsa Rablerinin huzurunda ne yapamazlar? Duramazlar. Ve la fid dünya, ne dünyada, ve la fil ahire, ne de ahirette. Ve la yasirûne ileyhi, ona gitmezler. Ve innemâ zâlike kulluhu ila bazı mahlukati. Bütün bunlar bazı mahlukatına yaklaşma gitme anlamındadır. O mahlukatın önünde durma anlamındadır. Ve makturatihi, bazı makturlarının tayin ettiği şeylerin. Kema enne hitabehu lehum, yine onlara hitabı, indel cehmiye, cehmiyede ve etbaihim, onlara tabi olanlardan. Yani ne demek istiyor? E kıyamet günü olacak. Bu Allah gelecek. İndinde ne yapacağız? Hesap göreceğiz. Evet, yani bu nasıl olur diyor. Yani bir açıklasınlar bakalım diyor. Yani o halde diyor, yani Allah'ın rahmeti. Gelen Allah'ın rahmeti. Allah'ın rahmeti her zaman mevcut. Her zaman mevcut. Kaldı ki hatırlıyorsunuz, Allah dünya semasına iner demişlerdi. Rahmeti iner demişlerdi. Biz de ne demiştik? Dünya semasına inmesinin rahmetin ne kıymeti var? Rahmet her an aramızda. Değil mi? Yani yukarıda kaldı rahmet, asılı. İçimize gelsin rahmet. Evet. Manahu ennehu, Allah Azze ve Celle yahluku kelamen fi bazı mahlukati, onların sözüne göre Allah bazı mahlukatında kelam yaratır. Yükellimuhum minha, onlarla konuşur. Ve indel eşaire ellezine hum fer anil cehmiye, cehmiyenin bir bölümü olan eşairede yahluku idraken, idrak yaratır. Fil ibad, kullarda yefemune bihil mana, onunla manayı anlarlar. El vahid el kaim bizatihi teala, Allah'ın zatınla kaim tek mana, ki bu ileriki bahislerde gelecek. Ve hâzâ tekzîbun li kitâbillâhi ve li rasûlihi, bu Allah'ın kitabını da peygamberin sünnetini de Resulullah'a da yalanlamaktır. Ve münâkaza li dînil İslam ellezî fatara alâ kabûlihil ibâd, İslam dinine aykırı, tersindeki Allah'ın kabulü için hususunda insanları ne yaptı? Fıtraten ne yaptı? Yarattı. Hatta yeda kenefehu aleyh. Bitti Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin sözü. Dokuz vecih. Dokuz vecihi bilmekle mükellef değiliz. Bir iki tanesi aklımızda kalsa ney? Kafi. Ta ki Allah kenefin üzerine koyar. Ca'el kenef müfesseren fil hadif. Kenef diyor, hadiste geldi, tefsir edilerek. Bi ennehu sitr, örtüdür. Vel mana mana ennehu teala, Allah Azze ve Celle yestru abdehu, kulunu örter. Min ru'yetil halki lehu, mahlukatın onu görmesinden. Le ella yeftadaha emamehu, önlerinde rezil olmaması için. Mahlukatın önlerinde rezil olmaması için. Feyuhzi, utanmaması için. Leennehu hine sual, çünkü o sual anında, ve takrir bi zunubihi, günahlarına takrir anında, tetegayyeru haluhu, hali değişir. Ve yazhar ala vecihi, suratına ne yapar? Ne hakim olur? Zahir olur. El havf eşşedid, şedid korku. Ve yetebeyyen fihil kerb ve şidde, üzgünlük ve şiddet her haline ne yapar? Belli olur. Galel Ezheri. Ezheri dedi ki diyor, Galel Leif. Leif dedi ki, el kenefan, el cenahan. İki kanat demek. Kenef, kanat demek. Daha sonra bir şiiri naklediyor. Ve kenefel insan, insanın iki kenefi, canibahu, iki tarafı demek. Ve nahiyata kulle şeyin kenefa, her şeyin iki nahiyesi tarafı da onun kenefidir diyor. Yani ne demek istiyor? Ve kavluhum, yani ne demek istiyor? Ne demek istiyor? Yani örtüdür demek istiyor. Kanattan maksat örten, kapayan, gizleyen. Ve kavluhum fi hıfzillahi ve kenefihi, Allah'ın hıfzında ve kenefinde ol. Ey fi hırzihi ve zillihi, Allah'ın korumasında ve gölgesi altında ol demek. Yeknuhu bil kelae ve husnul velaye, Allah onu ne? Dostluğun, vilayetin en güzeliyle ve kelaetiyle kapar. Ve kâle İbn-i Mübarek yedâlehi kenefehu, yani sitrahu. İbn-i Mübarek ne demiştir? Allah kenefi üstüne koyar, yani örtüsün. Kâle el-Hallâl fi kitâb-ı sünne, Hallâl sünnet kitabında dedi ki bâbu yedâu kenefu ale abdihi. Evet, kenefini kulun üzerine koyar bâbı. Tebârek ve Teâlâ Allah. Kâle ahbereni Muhammed bin Ebi Harun ve Muhammed bin Cafer enne ebel haris haddesehum kal kultu li ebi abdillah. Ebul Haris şeye, İmam Ahmed'e sordum diyor. Dedim ki diyor, ma mana kavlihi innallâhe yudnil abdi yevmel kıyame, Allah kıyamet günü kulunu yaklaştırır. Feyed aleyhi kenefu, kenefinin üzerine koyar. Bu ne demek? Kâle dedi ki hakeza nekul, aynen böyle diyoruz. Yudnihi, onu yaklaştırır. Ve de kenefehu aleyhi, kenefin üzerine koyar. Kema kal, aynen onun dediği gibi. Yekul lehu etarifu zembe keza, sen falan günah biliyor musun? Aynen bunu böyle söyleriz. Hiç herhangi bir tevil ne yapmayız? Yapmayız. Kalel Hallal, yani diyor ki Hallal, Embana İbrahim el Harbi, dedi ki İbrahim Harbi, kavluhu feyed aleyhi kenefehu, kenefini koyar üzerine. Yekul nahiyetehu, nahiyesini koyar. Kale İbrahim akberine Ebu Nasır anil esmai yukal nezele fi kenefi beni fulan, beni fulanın kenefine indi. Ey fi nahiyetim, nahiyesine indi, yani taraf demek. Üzerine ne yaptı? Örttü. Taraf demek. Evet. Yani demek ki bu ne? Kenef burada bizim manasını kenef olarak bildiğimiz ama keyfiyetini asla bilmediğimiz Allah'ın neyi? Sitri, örtüsü. Allah'ın sitri neyi? Örtüsü. Ama evet. Keyfiyetiyle ilgili açıklama yapıyor hocam. Fıkıh. Keyfiyetiyle ilgili açıklama yok ki. Yani şeyin keyfiyetiyle, örtünün keyfiyetiyle. Nerede Allah açıklama yapıyor? Efendim, kulun üzerine örtüsünü. Örtmek? Ama yani işte o örtü bizim bildiğimiz kumaş anlamında illa değil. Örtü örtü. Ama bunun keyfiyetini biz bilemiyoruz. Ay, neden örtüyle ilgili olarak mesela kullar, diğer kullar görmesin diye. E gizlemek için. Gizlemek için. O keyfiyet değil ama. O işlevinin keyfiyeti. İşlevi, evet. Kendisinin keyfiyeti yani. Değil. Hı. Anladın mı? Bazı rivayetler de var. Onun örtüsü nedir? Nedir örtüsü? Cam. Hatırlayan var mı? İzzet vardı. Başka ne vardı? Celal vardı. Kibriya vardı. Hatırlıyor musunuz? Örtüsü değil. Örtüsü hangisiydi? Bir dahaki derse bak. Kaç kere bu derste o hadisin zikrini aldık. Ama o tamamen farklı bir olay. Yani. Bu o değil. Fegul. Kibriyası değil miydi hocam? İşte bakın. Amilte keza ve keza, falan falanı yaptın. Fegul nam. Ve yegul amilte keza ve keza. Fegul nam. Feyukarriruhu. Ne yapar? Günahlarını ikrar eder. Diyor ki haza huvel maksud. İşte bu maksut olan. Kast edilen. Min iradil hadithuna. Hadisi burada iradla alakalı. Le enne fihi. Çünkü vardır onda. Muhatabatullah li abdihi. Allah'ın kuluyla ne yapması? Muhatap olması, konuşması. Ve takririhi bi zunubihi, günahların ona ne yapması? İkrar ettirmesi. Sümme yekulluhu, sonra ona der ki eme setertuha aleyke fid dünya, ben dünyada onu senin için gizledim, örttüm. Ve ne afiruha lekel yevm, bugün ne yapıyorum? Bağışlıyorum onları. Ve huve vaduhun, cidden çok açıktır bu. Fi ennallâhe, Allah Azze ve Celle yetekellem yükellimu ibadehi yevmel kıyame, kıyamet günü kullarıyla ne yapar? Konuşur. Ve yuhatibuhum, muhatap olur onlarla. Muhatabeten fiha, öyle bir muhatap ki muhasebetuhum, onların hesabını dürer. ve takriruhum bi ni'amillahi aleyhim. Allah nimetlerini onlara ne yapar? İkrar ettirir. Ve bi zunubihim, günahlarını da ikrar ettirir. Ve yuhatibuhum, onlara muhatap olur. Fi gayri zelike kema kaddem. Bunun dışında da zikrettiğimiz üzere başka durumlarda. Fe munkir hâza, işte bunu inkar eden dallun, sapıktır. Ve seleke gayre sebilil müminin, müminlerin yolundan başkasına uymuştur. Ve sefe yuvellihillahu teala ma tevella. Allah onu hak ettiği yere ne yapacaktır? Atacaktır. Ve yesluku bihi gayre sebilil müminin fil ahira. Ahirette de müminlerin yolundan ayıracaktır. Ve zelike huvel husranil mubin. Bu da apaçık nedir? Hüsrandır. Sümme yegul, sonra hadiste diyor ki inni setertu aleyke fid dünya, bunu dünyada ne yaptım? Gizledim, örttüm. Ve ne afiruha lekel yom, bugün onu bağışlıyorum. Ve hâzâ eydan sarihum, bu da açıktır. Fi ennehu teâlâ, Allah azze ve celle yükellimu ibadehu, kullarıyla konuşur. Bizelike, bununla mümtetten, mümtennen, evet, başına kalkmak suretiyle, başına kalkmak suretiyle. Bi ennehu gasseter aleyhim fid dünya, dünyada ne yapmıştı? Örtmüştü. Haythu kânu yubârizûne Allah bizzünü, oysa ki onlar dünyada açıkça Allah'a karşı günah işleyerek ne yapıyorlardı? Savaşıyorlardı, cihat yapıyorlardı. Feseyestur aleyhim ma isyanihim lehu. Allah isyan ettikleri halde Allah ne yaptı onu? Örttü. Thümme gafera lehum fil ahire. Sonra ahirette ne yaptı? Affetti, bağışladı. Fehâzel keremul azim. Bu çok büyük kerem. Vel hulmul vâsi. Çok büyük vâsi. İlm vel fadlil cezil. Çok büyük bir fazilet. Vel mağfira, mağfiret hiye mahvuz zem, günahı silmek. Ve vukayet tebiat, gereklerinden de ne yapmak? Tabi olan eklerinden de ne yapmak? Korunmak. Ve ala kullin, ne olursa olsun. Feddelale min hazel hadis, bu hadisin delaleti zahira, cidden açık. Ve sariha fima zekerehu min eclihi huve kevnuhu teala, Allah azze ve celle yetekellem izâ şâe, istediğinde bimâ şâ, istediğiyle. Ve yükellim men yeşâ min ibâdihi, kullarından istediğiyle konuşur. İmmâ ikramen lehu, ya ona ikram olsun diye, ev imtinanen aleyhi, ya da başına kalkmak için. Bu hadiste başına kalkmak için. İkramen peygamberlerle konuşuyordu mesela. Ev tehdiden lehu ev tevbihan, ya da tehdit olsun diye, tevbih olsun, çirkin görsün diye, ev ayre zâlike. Femen nefa zâlike anillahi teâlâ. Kim ki bunu Allah'tan nefy ederse. Fekad gâle der hilâfe kavlillâhi ve rasûlihi. Allah'ın ve Resulünün sözünün tersinde. Ve etbâihim, yine onlara uyan. Mimmen fehime murâdallâh ve rasûlehu. Allah'ın muradını ve Resulünün muradını anlayanlar. Ve sevfe yezzihillâhu teâlâ bimâ yestahik. Hak ettiğini Allah ona verecek. Ve gaccâe mâ yedullu alâ ennallâhe teâlâ yükellimu bazı ehlinler, Allah Azze ve Celle'nin cehennem ehlinden bazılarıyla konuşacağına dair nas da var. Kemafis sahihayn, neredeki gibi? Sahihayn'deki gibi. An Enes, ani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, Enes'in Peygamber Efendimiz'den rivayeti. Yekulullahu teala li ehveni ehlin nari azaben. Allah en az azaba, cehennem ateşine uğrayacak adama der. En az. En azı. Levkânet leke dünya, eğer dünya senin olsaydı, ve mâ fîhâ, içindekiler, ve mithlehâ ma'ahâ, bir misli de beraberinde, ekunde muftediyen biha, onu fidye olarak verir miydin? Feyegul der ki nam, evet. Feyegul, Allah der ki kad erattu minke ehvene min hâzâ, ben senden daha hafifini, küçüğünü istedim. Ve ente fî sulbi Adem, sen Adem'in sulbündeyken. En la tuşrike bi, görüyor musunuz arkadaşlar? Tevhidi Allah cehennemde dahi hatırlatıyor. Çok önemli bu. Bunu hiç unutmayın. Başka bir şey değil. Tevhid. Sen daha Adem'in sulbündeyken ben senden daha küçüğünü istemiştim. En la tuşrike bi, bana hiçbir şeye koşma. Fe ebeyte ille şirk. Ne yaptın, ne ettin? Gene o şirkin peşine düştün. Evet, demek ki cehennem ehliyle de konuşuyor. Ya Allah cennet ehliyle konuşuyor, cehennem ehliyle konuşuyor, arasatta insanlarla konuşuyor, peygamberlerle konuşuyor, meleklerle konuşuyor, Musa ile konuşuyor, İsa ile konuşuyor, Peygamber Efendimizle konuşuyor. Allah konuşmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Bu hadisleri tevil etmek lazım. Şimdi bu hadislerin iki tanesini de Cübbeli o gün okudu. Bunları okudu. Şimdi ne yapacağım? Bak, o bile tevil edemedi. Açık seçik ne? Nasıl tevil? Konuşmaz. Bizden konuşan Allah'ın rahmeti. Bu Allah Azze ve Celle şeye mi ihtiyaç duyuyor ya? Yani aracıya mı ihtiyaç duyuyor? Rahmet insanla nasıl konuşuyor? Allah rahmetini yaratıyor, rahmet dile geliyor. Allah'ın ağzıyla konuşuyor. Haşa kella, böyle bir şey olur. Çünkü ben yaptım diyor. Bakın dikkat edin. Senden daha azını istemiştim Adem'in sulbündeyken. Halbuki biri konuşsa, rahmeti konuşsa der ki ey rahmet der. Ne der rahmet? Senden Allah istememiş miydi? Değil mi? Gayb sigayla. Ama hiç öyle bir şey yok işte, görüyorsunuz. Sen diyor, eğer diyor dünya senin olsaydı içindekiler ve misli verir miydin fidye olarak? O zaman derdi ki rahmet, Allah diyor ki şu şu şu senin olsaydı verir miydin? Ya açık net yani, bunları tarif etmek mümkün mü? İşte bu hadiste de öyle. Ben diyor dünyadayken senin için gizledim. Şimdi ne yapıyorum? Bağışlıyorum. O zaman derdi ki rahmet, Allah böyle böyle dedi. Yani burada hep ne yapacaksın? Bir tane mahzuf göreceksin vesaire vesaire. Evet, babımızı bitirdik. Konuyla ilgili herhalde anlaşılmayan bir şey yoktur. Yani bize lazım olan Allah Azze ve Celle'nin bize yaklaşması. Buradan bu hadisten alacağımız. Evet, bu hissi bir yaklaşmadır. Kıyamet günü cereyan edecektir. Anlatabildim mi? Bu hissi bir yaklaşmadır. Peygamber Efendimizin Miraç'ta ona yaklaşması da hissi bir yaklaşmadır. Yine Allah Azze ve Celle'nin dünya semasına inmesi de hissi bir inmedir. Manevi bir inme değil. Dolayısıyla bizim ona hissi yaklaşmamız anlamındadır. Bunu alacağız. Bu kurp işte aynı zamanda dün. Başka Allah'ın bir de neyi var? Kenefi, sitri var, örtüsü var. Onu bizim üzerimize ne yapıyor? Örtüyor, günahlarımızı gizliyor. Bunu alacağız. Bir de Allah Azze ve Celle kıyamet günü bizle ne yapıyor? Konuşuyor. Biz Allah'ın konuşmasını duyuyoruz. Nereden anlıyoruz duyduğumuzu? Sen şunu şunu yapmış mıydın? Evet. Yapmış mıydın? Evet. Günahları ne yapıyor? İkrar ettiriyor. Evet. Bu hadisten bu üçünü alacağız arkadaşlar. Açık net. Onun dışında anlattıklarımız şer. Fuzul kelam da olabilir, olmayabilir ama bu üçü bu hadisten alınması gereken neler? Temel meseleler. Bunları inşallah unutmayacağız. Dersi çok uzatmıyorum. Kısa keselim. Sorunuz varsa Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk kayıtları kapayalım arkadaşlar.